dat was Olga van de... Heb je nou al je shot of niet? Nee. Jeetje, wat... Nou, zie jij er mooi uit, zeg. Oh, shit. Oh, God. Zit je te knoeien? Auw. Oh. Oh, kut. Shit. Niet eens. Ja, de avond is nog niet op. Ik heb wel zin in een wijntje, maar ik zie niks. Ach, jezus. Nou, mijn joint nat, godverdomme. Wat voor dikkies. Oh.